галосныя «і», «ы». Пры вымаўленні галоснага «і» рот раскрыты адвольна. Паміж зубамі невялікая шчыліна для выдыхаемага паветра. Пярэдняя частка языка набліжаецца да верхніх бакавых зубоў. Пры вымаўленні галоснага «ы» губы злёгку расцягнутыя ў бакі. Паміж зубамі невялікая шчыліна для выдыхаемага паветра. Язык трохі адцягнуты назад і прыўзняты да сярэдняй часткі паднябення. Ва ўсіх выпадках вымаўленне нязменнае. Галосны і ў пачатку слова ў формах займеннікаў вымаўляецца як спалучэнне нескладовага «й» з галосным «і». «Іх», «іхні», «ім», «іншы». Такое ж вымаўленне будзе і ў тым выпадку, калі галосны «і» стаіць усярэдзіне альбо на канцы слова пасля галоснага. «Краіна», «ручаіна», «тваіх», «сваіх», «у маі». Калі пасля слова на галосны няма паўзы, або яна кароткая, не націскны «і» ў незапазычаных словах вымаўляецца як нескладовы «й» або як спалучэнне нескладовага «й» з галосным «і». «Паслалі да Івана», «да Івана», «вазьмі іголку», «вазьмі іголку», «дарога на Івацевічы», «дарога на Івацевічы». Злучнік і часціца «і» пасля слова на галосны пры адсутнасці працяглай паўзы вымаўляецца як нескладовы «й». «Збяруся і пайду», «бацька і сын», «зямля і неба». Галосны «і» пасля слоў, якія заканчваюцца на цвёрды зычны, вымаўляецца як «ы». «Ён ішоў», «голуб і галубка», «лён і каноплі», «герб і сцяг», «без ілюзій». У складаных словах пасля цвёрдага зычнага галосны «і» вымаўляецца як «ы». «Міжінститутскі», «мединститут», «бортінженер».